çeşme başında yarimi beklerim, beklerim. Yar gelmezse derdime dert eklerim, eklerim. Yar gelmezse derdime dert eklerim, eklerim. Yanına, yanına. Ellerin sevdiği gelmiş yanına, yanına. Benim boynum bükük yâri beklerim, beklerim. Benim boynum bükük yâri beklerim. Çeşme başı kalabalık, gelemem, gelemem. Çeşme başı kalabalık, gelemem, gelemem. Sevdiğini doğru suya bilemem, bilemem. Bilemem, bilemem. Merak etme, görmez beni kimseler, kimseler. Merak etme, görmez beni kimseler, kimseler. Benim boynum bükük yâri.